Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już niedziela, 30 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na upały. W Wielkopolsce termometry pokażą nawet 36 stopni. Unijni przywódcy po raz kolejny spróbują obsadzić najważniejsze stanowiska. Zakopiańska edycja Lato z Radiem Festiwal dobiegła końca. Bardzo nam się podoba, a najlepszy był koncert tej kapeli warszawskiej. Wszyscy śpiewali, wspaniałe było. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami. W zachodniej Wielkopolsce termometry mogą pokazać od 34 do 36 stopni. Obowiązuje tam ostrzeżenie najwyższego 3 stopnia. Będzie ważne do godziny 20. Synoptycy przestrzegają. Wysokie temperatury będą także w województwie zachodniopomorskim, w centralnej i północnej części województwa dolnośląskiego. IMGW przewiduje, że temperatura w dzień może sięgnąć tam 33 stopni. Upalnie będzie także w południowej i południowo-wschodniej części kraju. Z wysokimi temperaturami mierzą się także mieszkańcy Francji. Z powodu odwodnienia organizmu zmarły co najmniej 4 osoby, a jedna w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. W wielu miejscach wybuchają pożary, o czym z Paryża Marek Brzeziński. Jedną z ofiar jest emeryt, który zmarł po odwiezieniu wnuka do szkoły. Kolejną 30-letni robotnik, który doznał udaru u stóp dźwigu, na którym pracował. Inny 30-latek dostał zawału, gdy mimo zaleceń lekarzy nadawanych w radiu i w telewizji udał się na codzienną przebieżkę. W centrum Francji na słupku rtęci zanotowano w sobotę ponad 40 stopni. Upały są przyczyną niemal 60 pożarów na południu Francji. W sumie ogień strawił ponad 100 hektarów lasów i kilkanaście domów. Wysoka temperatura wywołuje odruchy solidarności. Ludzie śpieszą z pomocą swoim znacznie starszym wiekiem sąsiadom, robiąc dla nich zakupy, aby osoby w podeszłym wieku nie wychodziły z domu. Upały są przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Wysokie temperatury sprawiły, że zwiększyła się liczba utonięć. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kto będzie szefem Komisji Europejskiej czy przewodniczącym Rady Europejskiej? Być może dziś poznamy na to odpowiedź. Podczas szczytu w Brukseli przywódcy wspólnoty mają spróbować uzgodnić kandydatów do objęcia kluczowych stanowisk w instytucjach unijnych. Trwające nieco ponad tydzień rozmowy w tej sprawie były bezowocne. Teraz liderzy państw członkowskich będą pod większą presją, bo 2 lipca po raz pierwszy zbiera się Parlament Europejski, który ma wybrać swojego nowego przewodniczącego. Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Dobiegła końca zakopiańska edycja największego wydarzenia muzycznego Polskiego Radia, Lato z Radiem Festiwal 2019. W drugim dniu wydarzenia przed publicznością zaprezentował się m.in. Krzysztof Zalewski. Bardzo przyjemnie. Oprócz tego, że piękno przyrody otaczającej jest tak wielkie, że czasami trudno się było skupić, to ekstra. No i bardzo się cieszę, że mogliśmy zagrać w Zakopanem, bo koncertów się tu raczej nie gra. No, przez 17 lat grania w różnych zespołach grałem tutaj 3 raz, więc raczej rzadko odwiedzamy Zakopane. Tym bardziej się cieszę, że udało się postawić dużą scenę, że ludzie przyszli i że mogliśmy zagrać dla nich. Przede wszystkim wspomnienia mam z zeszłego roku. Znakomita feta Lato z Radiem w Gdyni, które zgromadziło chyba ze 100 tysięcy ludzi i tam naprawdę piękny koncert dla olbrzymiego tłumu. Duże wrażenie, no, duża adrenalina i wspaniałe emocje. Podczas dwudniowej imprezy w Zakopanem wystąpili m.in. Włodek Pawlik, Trio, kapela ze wsi Warszawa, Warszawskie Kombo Taneczne i Kaja. Publiczności bardzo podobała się taka muzyczna różnorodność. Ja jestem w ogóle zachwycona, że Polskie Radio w tym roku zdecydowało się po pierwsze na artystów nieco bardziej swingowych. Byłyśmy też na rozpoczęciu z Włodkiem Pawlikiem i jego Trio, także jesteśmy zachwycone. Bardzo nam się podoba, a najlepszy był koncert tej kapeli warszawskiej. Wszyscy śpiewali, wspaniałe było. Trzeba łączyć właśnie różne style, różne dla różnych odbiorców. W różnym wieku. Bardzo nam się tu podoba. Nareszcie coś robią w tym Zakopanem, bo takie to były lata, że no nic ciekawego nie było. Nareszcie już coś naprawdę jest pięknego. No i w ogóle, no ogólnie atmosfera jest dobra. Kolejne dwudniowe koncerty Lato z Radiem Festiwal odbędą się 19 i 20 lipca w Pucku, 9 i 10 sierpnia w Stalowej Woli oraz finał trasy 30 i 31 sierpnia w Krakowie. Festiwalowe koncerty transmitowane i retransmitowane będą m.in. na naszej antenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O tym, jaka pogoda czeka nas za dnia, mówiliśmy to jeszcze o tej na najbliższe godziny. Przez noc bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 12 stopni na północnym wschodzie, 15-16 w centrum, do 18 miejscami na zachodzie. W obszarach podgórskich Karpat chłodniej od 10 do 13. Wiatr słaby, nad morzem okresami porywisty. Trójka. Program Trzeci. Mamy piątą minutę niedzieli. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa dźwiękowej przestrzeni, tym bardziej, że lato w pełni, jeśli wydobywam się gdzieś z głośnika w jakimś ogrodzie lub podczas towarzyskiego spotkania, to tym bardziej jest mi przyjemnie, ponieważ wybrałem na nasze spotkanie sporo radosnej i zarazem tanecznej muzyki, która może być dobrą towarzyszką podczas trwającej nocy. A ja nazywam się Michał Margański i oczywiście robię duży ukłon w stronę miłośników muzyki elektronicznej. Waiting like an angry ghost, we wish for you. Helpless in a stormy sea, drowning in a memory, and you make it rain. So bad, no, I never felt so wrong before. What am I, she can't have been with sadness. You cannot endure. We'll be right back. Co kilka lat pojawiają się utwory, które będę kojarzył z konkretnym latem i konkretnym rokiem. W 2013 był to Get Lucky Daft Punk, a w tym wybrzmiały Hungry Child zespołu Hot Chip. Utwór już na zawsze otrzymał mnie stempel lata 2019 roku. I właściwie jest kilka powodów, dla których właśnie tym nagraniem rozpoczynam nasz wspólny czas, ponieważ poza ładunkiem przeboju niesionym przez to nagranie, utwór pochodzi z nowej płyty opublikowanej 9 dni temu. Płyty, do której dziś będę chciał jeszcze nawiązać. Album nosi tytuł Above Full of Ecstasy, a jego producentem był Filip Zdar. Jego śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku kilkanaście już dni temu poraziła świat elektroników, a smutek jest tym większy, że Filip był życzliwym i bardzo serdecznym człowiekiem, mającym na dokładkę spory dorobek, bo poza współtworzeniem Cassiusa pełnił ważną rolę przy powstawaniu płyt wielu gwiazd. Wyprodukował nie tylko najmłodszą płytę Hot Chip, ale też współpracował przecież z Francem Ferdinandem, Kanye Westem, czy na przykład Beastie Boys. Tej nocy chciałbym w jakiś sposób uczcić jego osobę i przedstawić set winylowy, set, tak go może nazwę, no bo miksowany właśnie z płyt winylowych, opublikowany w sierpniu 2003 roku, ale ta publikacja już była na płycie kompaktowej. I nie dość, że wytrawne ucho wyłapie w trakcie tego mixtape'u doskonałą selekcję, to jeszcze technika i warsztat, jakim się posługiwał Filip Zdar, zasługują na największe uznanie. Set, jak wspomniałem, ukazał się na kompakcie, a na jego okładce tytuł Cassius Present French Disco Mixed by Zdar. Okładkę mogą Państwo znaleźć na facebookowym profilu Potrójnego Pasma, a jego emisję tego mixtape'u rozpoczniemy tuż przed godziną pierwszą. Do tego czasu kilka tegorocznych wydawnictw, ale też dwa klasyczne nagrania wpisujące się w kolorową kulturę klubową. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. I'm high. That I'm wasting time with. Tekst jakby o mnie. Just be good to me, tu w wersji The Ranch, ale pamiętajmy, że historia tego utworu sięga późnych lat 80. i zespołu SOS Band, a potem grupy Beats International Normana Cooka, który uczynił z tej pieśni przebój. Na razie tyle historii, bo przed nami jedna z lepszych polskich tanecznych płyt 2019 roku. Oh, Moments Turned Hours i Cats and Dogs w programie trzecim z płyty Friendship, płyty powstałej z serca, radości, z przyjaźni, w ciepłym klimacie, czyli to była chyba taka sytuacja, jaką mamy dzisiaj. Dziś za oknem. A jutro gorąco, więc może warto przesłuchać cały album. Ja proponuję jeszcze jedno nagranie z tej płyty. Moje ulubione w sumie. Last Song for Berlin i Cats and Dogs w potrójnym paśmie przenoszenia. Ten album z pewnością będzie wiódł prym podczas podsumowania 2019 roku. Friendship i Cats and Dogs w programie trzecim, a przed nami, no właśnie, drugi klasyk, który wybrałem na nasze dzisiejsze spotkanie. To było w roku 2002, kiedy Andy Cato i Tom Findlay opublikowali swój czwarty pełnometrażowy album, a na nim właśnie tytułowy Love Box z wokalnym udziałem London Community Gospel Choir. We'll be right back. Andy Cato i Tom Findlay, czyli oczywiście Groove Armada. I to jest jeden z tych zespołów, które mam wrażenie nie przetrzymał próby czasu, bo od 2015 roku nie widać jakiegoś większego wydawnictwa. W przeciwieństwie do The Chemical Brothers, czyli Eda Simonsa i Toma Rulansa, którzy to panowie 15 minut przed 12 zakończyli swój występ na jednej ze scen festiwalu Glastonbury. Z pewnością prezentowana była najnowsza płyta zatytułowana No Geography. Thank you. Gotta Keep On i The Chemical Brothers z płyty No Geography. Teraz właśnie z płyty, a między godziną 22.15 a 23.45 wczoraj na Other Stage festiwalu Glastonbury. I tak mi się bardzo marzy, żeby ów duet wystąpił kiedyś na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. A jeśli mowa o tym festiwalu, to przed nami jedno nagranie, o które bardzo często ze trzy albo cztery osoby podeszły do mnie po secie z pytaniem, co to był za taki breakowy, połamany utwór, który zakończył się bardzo szybkim tempem. Przed nami Nachtbreaker. Bardzo proszę. Nightbreaker to jest producent z Holandii. A wybrzmiały utwór pochodzi z płyty When You Find a Stranger in the Alps z roku 2018. Na tej płycie i trip hop, i house, i down tempo, i deep house też, i drum and bass. Trójka. Program trzeci. A w nim powoli zbliżamy się do mixtape'u stworzonego przez tragicznie zmarłego 19 czerwca Filipa Zdar, czyli gentlemana stanowiącego połowę zespołu Cassius. Ale oczywiście ów francuski producent odpowiadał za wiele przeróżnych, za produkcję wielu przeróżnych płyt, w tym za produkcję najnowszej płyty Hot Chip. Thank you. z wanny pełnej ekstazy. Spell i Hot Chip w programie trzecim, czyli utwór pochodzący z najnowszej płyty tego brytyjskiego zespołu, który korzystał z pomocy Filipa Zdara, bowiem to właśnie on wyprodukował ten album i zginął w nieszczęśliwym wypadku, wypadając z 11 piętra na 2 dni przed premierą tego albumu. Również na 2 dni przed premierą najnowszej płyty Cassiusa zatytułowanej Dreams, do której odwołam się tuż przed godziną 2. A w tej chwili, drodzy Państwo, set Filipa Zdara opublikowany w sierpniu 2003 roku. Set zatytułowany Cassius Presents French Disco Mixed by Zdar. 17 utworów, wśród których usłyszą Państwo m.in. Audiobullis, Agorie, Goldfrapp, czy na przykład utwór, w którym pojawia się Ghostface Killa. To wszystko w 58 minutach zmiksowanych, ta muzyka została zmiksowana z płyt winylowych i ten winyl będzie w pewnym, kilka razy zresztą będzie go można wyłapać, drobne trzaski, ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to również fakt, w jaki sposób on, Filip, wychodził z błędów w trakcie miksowania, zwłaszcza w drugiej części tych błędów ciut się pojawia, ze 2-3 takie potknięcia, ale proszę zwrócić uwagę, jak sobie radzi. W dzisiejszych czasach jest to nie do pomyślenia, bo wszystko jest tak dokręcone, tak sprostowane, że aż nieludzkie. Kiedyś miksowano w inny sposób, ja cały czas staram się w trakcie swoich setów miksować właśnie w ten sposób, przy pomocy tradycyjnych technik, bowiem w takim miksowaniu słychać po prostu człowieka. Słychać, że może się pomylić. To też mnie kojarzy się troszkę z muzyką jazzową, w której błąd potrafi wygenerować coś kapitalnego. W starych setach DJ-skich było